Друга книга Хронік, розділ 11. Прибувши в Єрусалим, Ровоам скликав дім Юди і Веніямина, 180 тисяч добірних вояків, щоб воюватися з Ізраїлем і повернути царство Ровоамові. Та ось до Шимаї, чоловіка Божого, надійшло таке слово Господнє. «Скажи синові Соломона Ровоамові, юдейському цареві, та всьому Ізраїлеві з коліна Юди і Веніямина, ось що. Так говорить Господь. Не йдіть воювати з вашими братами. Повертайтесь, кожний до себе додому, бо це сталося від мене». Вони послухали слів Господніх і повернулись, не пішли проти Єровоама. Ровоам же жив в Єрусалимі і побудував міста твердині в Юдеї. Він укріпив Вифлеєм, Етам, Текоа, Бет-Цур, Сохо, Адулам, Гат, Марешу, Зів, Адораїм, Лахіш, Азеку, Цореа, Аялон і Хеврон – міста, що були в Юдеї і Веніямина, укріплені міста. Він зміцнив ці твердині, настановив у них начальників, наскладав у них запасів харчів, олії та вина, а в кожному місті – щитів та списів, і зробив їх вельми міцними. Юда, отже, і Веніямин зостались при ньому, а священники і левіти, де б вони не були в усім Ізраїлі, зібрались з своїх земель до нього. Левіти покинули свої передмістя і свої посілості, та й прийшли в Юдею і в Єрусалим, бо Єровоам та його сини відсторонили їх від священничої служби Господові і настановили собі жерців до узвиш, до козлів та до вироблених бичків. Слідом за ними прийшли в Єрусалим ті з колін Ізраїля, що віддались цілим своїм серцем шукати Господа, Бога Ізраїля, щоб приносити жертви Господові, Богові своїх батьків. Вони зміцнили царство Юди і укріпили Ровоама, сина Соломона, на 3 роки, бо ходили 3 роки дорогою Давида та Соломона. Ровоам узяв собі за жінку Махалат, дочку Єремота, сина Давида, і Авігайли, дочки Еліява, сина Єсея. Вона породила йому синів Єуша, Шимарію та Загама. Після неї взяв Мааху, дочку Авесалома, а вона породила йому Авію, Атая, Зізу та Шеломіт. Ровоам полюбив Мааху, дочку Авесалома, більш від усіх своїх жінок та наложниць, бо він мав 18 жінок і 60 наложниць, і породив 28 синів і 60 дочок. Ровоам поставив головою Авію, сина Маахи, щоб був князем над братами, бо хотів зробити його царем. Він робив мудро і розіслав усіх своїх синів по країнах Юди та Веніямина, у всі міста твердині, дав їм достатнє утримання і вибрав їм жінок.